Wysłuchaliśmy 5 fragmentów albumu Demon Days, drugiej płyty długogrającej w historii Gorillaz. Tytuły piosenek: Kids with Guns, później Dirty Harry, gościnnie tutaj Booty Brown z grupy Farside, następnie Feel Good Incorporated, De La Soul z kolei gościnnie na wokalu, El Maniana i wreszcie Dare. I tutaj w roli wokalisty, współkompozytora i autora tekstów Sean Ryder z grupy Happy Mondays. I to był ruch nader skuteczny, dlatego że ta piosenka trafiła na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów. Jeśli chodzi o muzykę, produkcję, to tym razem za produkcję odpowiedzialni są oczywiście Damon Albarn, Jamie Hewlett i Danger Mouse, czyli Brian Burton jako trzeci główny producent. On też uczestniczył, jeśli chodzi o kwestie instrumentalne w nagraniu, głównie jeśli chodzi o partię instrumentów perkusyjnych. A w ogóle pojawiło się sporo gości też w charakterze instrumentalistów. Już zupełnie inaczej została zrealizowana ta płyta. Przypominam, że pierwszy album Gorillaz, tam prawie wszystko, jeśli chodzi o grę na instrumentach, zrobił sam Damon Albarn. A tutaj no chociażby Simon Tong, gitarzysta grupy The Verve, to jeszcze tak na marginesie. Na kolejny album trzeba było poczekać do roku 2010, wtedy to ukazała się płyta zatytułowana Plastic Beach. A jeszcze wracając na moment do Demon Days, to rekordy sprzedaży, no jeśli chodzi oczywiście o Gorillaz, ponad 8 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Wracamy do Plastic Beach, to jest rok 2010, płyta nieco inna od dwóch poprzednich, bardziej funkowa, troszkę więcej elektroniki, ale poziom artystyczny bardzo wysoki. I teraz 4 fragmenty z albumu Plastic Beach, jako pierwszy Stylo. Sunshine, southern road, keep this on. Yes, the lantern burn for a bad ease. got time for a hot home-cooked breakfast. Delicious and piping hot in only 3 microwave minutes. Are you kidding? Yo, pretty packages of Frosted Delights. Look, it comes with a toy. I like that. I want a number 4, number 6, and throw in a plastic donut. Just enjoy the gritty crunch. It tastes just like chicken. Wrappers of many bite sizes. Man, are you freaking blind? It's a rock. All mixed in the pot full. Mama's homemade from scratch. Well, not quite. Toasted over flames, they be tasting quite right. All hell King Neptune and his water breathers. No snail thing too quick for his water feeders. Don't waste time with your net. Our net worth is set. Ready, go. Many know others. What? We be the colors of the mad and the wicked. We be bad. We be brick it with the 24-hour sign. Shower mind habits while you dine like rabbits with the crunchy, crunchy carrots. Oh, that's chicken. Gotta have it super fast. A whole line of breakfasts you got time for. Super fast, super fast. I come in last. But just in time for breakfast. Keep it true, keep it true. Forever blue. Good night, Rosetta's aluminum. A crucial fun, aluminum. The sea is radioactive. The sea is radioactive. All hail King Neptune and his water breathers. No snail thing too quick for his water feeders. Don't waste time with your net. Our net worth is set, ready, go. Many know others. What? We be the colors of the mad and the wicked. We be bad, we be brick it with the 24-hour sign. Shower mind habits while you dine like rabbits with the crunchy, crunchy carrots. Oh, that's chicken. Gotta have it super fast. Super fast, super fast. I come in last. But just in time for breakfast. Keep it true, keep it true. Forever blue. Good night. than stars. Come in black or red, I've seen their worlds inside my head. They connect with the fall of man, they breathe you in, then dive as deep as they can. There's nothing you can do for them, they are the force between. When the sunlight is arising, there's nothing you can say to him, he is in outer heart. And the space has been broken. By the light of the plasma screens, we keep switched on all through the night while we sleep. There's nothing you can do for them, they are the force between. When the sunlight is arising, there's nothing you can say to her, I am without a heart, and the space has been broken. Za nami cztery piosenki z płyty Plastic Beach. Stylo, tu gościnnie Mos Def, później Superfast, Jellyfish, tu z kolei gościnnie De La Soul i Griff Rees. Na co dzień wokalista, gitarzysta grupy Super Fairy Animals, oczywiście występujący też solo, później On Melancholy Hill i Broken. Przypominam, to rok 2010. Bardzo dobry album, choć już jeśli chodzi o sprzedaż, to nie tak oszałamiająca jak w przypadku dwóch poprzednich płyt długogrających, ale pozycje na listach przebojów w różnych rejonach świata naprawdę wysokie. Drugie miejsce w Anglii, drugie w Stanach Zjednoczonych, to najwyższa pozycja na tamtą chwilę. Pierwsze miejsce na przykład w Australii, w Austrii. Naprawdę płyta została doceniona i myślę, że pozostaje jedną z tych najlepszych w całym dorobku Gorillaz. Na przełomie roku 2010 i 2011 ukazała się kolejna płyta Gorillaz zatytułowana The Fall. To właściwie w dużej mierze dzieło Damona Albarna. Płyta jest traktowana jako regularny album Gorillaz, ale no, ja mam wątpliwości co do jakości całości. Ale posłuchajmy. Parę fragmentów z tego wydawnictwa naprawdę warto sobie czasem przypominać. The Parish of Space Dust. Cowboy town. I need a small vacation. We'll be right back. The Fall, tytuł płyty, a tytuły utworów to The Parish of Space Dust i Revolving Doors. Kolejny album Gorillaz zatytułowany Humans ukazał się w roku 2017. To również nie była tak udana płyta jak te pierwsze dwie, powiedzmy trzy. Zatytułowany był Humans, za chwilę trzy fragmenty. Warto też dodać, że na tej płycie już w większym wymiarze pojawił się dotychczasowy współpracownik Gorillaz Remy Kabaka. Dlaczego o tym wspominam? Za chwilę. Teraz słuchamy muzyki. You are now tuned into the tomb of Jehovah. Play my tunes loud enough to shake the room. What's that hold up? Heard the world is ending soon. I assume that they told you they trying to dinosaur us. So now it's time to go up. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The roof is on fire, she went like Barbra Streisand. Police everywhere, it's like a nigga killed a white man. I just wanna find a baby mama for the night. And so don't be coming round Vince on that veteran shit. On the 911 shit, need a Mrs. Brown as Missy, I can have some fun with. Them slave bones make great jumps. Don't stop, bitch, stay focused. They hated on them since days of Moses. Let my people go crazy. Them stars falling, don't chase them. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. Attack on the right, it's on the line. Tapping fast and slipping my mind. Baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. All these liberated women sitting in my lap. I'm finna catch a body like I got a gun in bed. I'm finna turn to my partner for a dash. Pull up to the pad, wipe my ass with the flag. I'm just playing, baby, this the land of the free. Where you can get a Glock and a gram for the cheap. Where you can live your dreams long as you don't look like me. Be a puppet on a string hanging from a fucking tree. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, falling, baby, falling. The light off you, you may find some peace. And bikes all my life. I'm in a staking bar. I got debts. I'm a debaser. All my life. Deciding about to my love, and I'm just a heartbreaker. All I won't get a take in, cause I'm out when I'm staking. And I reap, I'm breaking, I'm making you a personal day. Humans. Na tej płycie Gorillaz trochę skręcili w kierunku soulu, R&B. Jeśli chodzi o pozycję na listach przebojów, całkiem niezłe. Jeśli chodzi o sprzedaż i wartość artystyczną, nieco gorzej. To nie znaczy, że te nagrania nagle przestały być ciekawe, ale jednak całość trochę pozostawia do życzenia. Tytuły, bo nie przytoczyłem. Ascension, Strobe Light i Saturn's Bars. Kolejny album ukazał się dosyć prędko, może nawet za prędko, bo w roku 2018. Znowu sporo soulu, trochę też psychodelii. Jeśli chodzi o produkcję, to James Ford i Remy Kabaka. No i za chwilę posłuchamy dosyć niespodziewanie utworu, który otwiera album The Now Now, bo taki jest właśnie jego tytuł. George Benson na gitarze, a tytuł Humility. When I know Wysłuchaliśmy trzech fragmentów albumu The Now Now, który ukazał się w roku 2018. Humility, Crowns i Fireflies. W ostatnich latach Damon Albarn z kolegami trochę przyspieszyli, wzmożyli działalność i w roku ubiegłym pojawił się już kolejny album zatytułowany Song Machine Season 1. Zanim przejdę do prezentacji kilku fragmentów z tego albumu, chciałbym jeszcze wrócić do Jamiego Hewletta, który owszem podpisuje się pod całym materiałem grupy Gorillaz, no ale nie trudno się domyślić, że decydującą rolę, jeśli chodzi o kompozycje i teksty, pełni Damon Albarn, ale Jamie Hewlett z kolei reżyseruje teledyski grupy Gorillaz, co jest o tyle istotne, że jak już wspomniałem, istnieje w nich ten wirtualny, wymyślony przez Jamiego świat i muzycy również są wirtualni. I tutaj wracamy do postaci, którą wymieniłem przed kilkoma minutami, Remy Kabaka, współproducent, perkusista i również od niedawna dający głos perkusiście wirtualnemu grupy Gorillaz. Ci z Państwa, którzy dokładnie śledzą dokonania Gorillaz, wiedzą, o co chodzi. Wracamy do muzyki. Song Machine Season 1 I na zakończenie dzisiejszej audycji trzy fragmenty z tego albumu. Strange Times, gościnnie Sam Robert Smith z grupy The Cure, później The Valley of the Pagans i tu gościnnie Beck, a na zakończenie Arise, Peter Hook w roli głównej, oczywiście poza Gorillaz. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. On giving, the looping dervish in the lodge is lost within the ringing. Far away I can hear the sound of someone out there singing. I'm speeding through the forest, strange echoes of Belarus, where presidents been badges on disconnected youth. What will you be dreaming of? No horseplay, no diving, cutting glass with scissors whilst the grey leaders reclining. In golden hallways where we spin, the faithful will be silent. Existing or not, at the same time. Future. Yeah.